No matter who makes the noise, no matter who plays the sound, I still got my ears on the easy ground. Radio, I got my ears on the radio. I'm you're listening to Intergrand Radio. Σάββατο 13 Μαρτίου. Ένα μεγάλο indie event στην Αθήνα. Η Frank & Walters Live. Η Britpop και η indie κουλτούρα των 90s σε όλο της το μεγαλείο. Η συναυλία θα ξεκινήσει με την εμφάνιση των Lyrebirds και των B-Sides που θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τα νέα τους άλμπουμ στο αθηναϊκό κοινό. Σάββατο 13 Μαρτίου, Frank & Walters, live στη Μίγα. Εσώπου και Μύκονος 13, Ψηρή. Μετά τη λήξη της συναυλίας, οι Fresh & Yellow αναλαμβάνουν τα πλατό και το μεγάλο indie party της πόλης ξεκινά. Προπόληση εισιτηρίων, Vinyl Microstone. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ακούτε intergroundradio.com. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 βράδυ Παρασκευής. Είναι η εκπομπή Music Update με τον Αποστόλη Παπαλεξίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 10. Ακολουθούν οι Cake στο I Could Survive. εδώ βράδυ Παρασκευή στο indiegroundradio.com. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. All my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Λοιπόν, Cake στο I Will Survive, ένα τραγούδι πάρα πολύ αγαπημένο. Το έχουμε ακούσει να το διασκευάζουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Αυτή ήταν λοιπόν η εκδοχή των Cake και λέω να περάσουμε λίγο σε κάτι πιο πρόσφατο. Θα περάσουμε να ακούσουμε τους Kings of Leon, να μας τραγουδάνε το τραγούδι Closer. Είναι το τραγούδι το οποίο ανοίγει το τελευταίο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησαν μέσα στο 2008 με τίτλο Only by the Night. Καλησπέρα να στείλω σε όλους εσάς εκεί έξω, όπου και αν μας ακούτε, Ελλάδα, εξωτερικό, οπουδήποτε. Καλησπέρα εδώ στα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει στο chat του σταθμού. Σε λίγο θα με βρείτε και μέσα στο Facebook, οπότε όσοι είστε στις επαφές εκεί μέσα μπορούμε να τα λέμε και από εκεί, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αυτό το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα λοιπόν ήταν το Closer από τους Kings of Leon, μέσα από το album Only by the Night, που κυκλοφόρησε το 2008. Λέω να περάσουμε σε κάτι ακόμα νεότερο, ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2009 από έναν τραγουδιστή τον οποίο τον έχουμε λατρέψει, τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ όντας σαν κύριος τραγουδιστής τον Μάντρου Γκάντα. πολύ καλά καταλάβατε, μιλάω για τον Σίβετ Χόι, με τον οποίο απολαύσαμε και ζωντανά πριν από λίγο καιρό εδώ πέρα στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα γενικότερα, στα πλαίσια της περιοδίας που έκανε σε όλο την τελευταία περίοδο. Μέσα λοιπόν από το άλμπουμ, το solo άλμπουμ του με τίτλο Moon Landing, θα ακούσουμε το Empty House. Σίβετ Χόιμ λοιπόν και Empty House μέσα από το album Moon Landing, το οποίο μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια έρχονται οι Nouvelle Vague, διασκευάζουν το τραγούδι των Depeche Mode με τίτλο Master and Servant. Servants, we Λοιπόν, από Nouvelle Vague σε συνεργασία με τους Deepest Mode, συμμετέχουν και αυτοί λοιπόν στα φωνητικά, αλλά λέω να δώσουμε το μικρόφωνο πάλι στους Deepest Mode, αποκλειστικά όμως ακούγοντας ένα δικό τους τραγούδι μέσα από το Sounds of the Universe. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Wrong. Oh, Depeche Mode λοιπόν, στο Wrong. Οι Depeche Mode λοιπόν, οι οποίοι πήραν τον κακό το δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν το νου σας και εσείς εκεί έξω που ακούτε, παραδειγματιστείτε λοιπόν από τους Depeche Mode. Προσέξτε να μην πάρετε τον κακό το δρόμο. Κάντε παρέα με κακούς και με λάθος, με λάθος ανθρώπους. Φτάνοντας σε λάθος καταστάσεις, σε λάθος στόχους, σε λάθος γενικά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το εκφράσω ακριβώς αυτό. Γενικά προσέξτε λοιπόν τα λάθη και έξω και να κάνετε παρέα με τους ανθρώπους οι οποίοι σας αγαπάνε και σας αγαπούν. Λοιπόν, ακούτε τη μουσική, την εκπομπή Music Update. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 εδώ στο indiegroundradio.com. Είμαι Αποστόλης Παπαλεξίου. Όπως σας έχω υποσχεθεί ήδη σε διάφορα μηνυματάκια τα οποία έχετε λάβει και μέσω Facebook όσοι είστε φίλοι εδώ πέρα της εκπομπής, απόψε θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για το live, για τη live εμφάνιση, ζωντανή εμφάνιση του Lolek την ερχόμενη Τετάρτη 5 Μαρτίου στο Σταύρο του Νότου. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε ζωντανισμένοι εδώ πέρα μέχρι και τις 12, όταν θα σας δώσω το έναυσμα λοιπόν να καλέσετε εδώ πέρα στο στούντιο του Underground Radio για να σας δώσω τις διπλές προσκλήσεις. Μιλώντας λοιπόν για τον Lolek και για την χώρια αγγλόφωνη μουσική σκηνή, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Abigail, οι οποίοι τραγουδάνε το Fall. Down. Αυτή είναι λοιπόν η Abigail στο Fall. Πρόκειται για το νέο single των Abigail, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με την συνεργαζόμενη με την δισκογραφική εταιρεία Inner Ear. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να κάνετε free downloading στο συγκεκριμένο τραγούδι, στο Fall, κάνοντας κλικ, πληκτρολογώντας μάλλον στο browser που χρησιμοποιείτε στο ίντερνετ, www.abigale.gr, abigale.gr. Μπαίνετε λοιπόν μέσα εκεί και μπορείτε να κάνετε free downloading στο νέο single των Abigale με τίτλο Fall. Με τους Abigail λοιπόν ανοίξαμε εδώ πέρα την ενότητα σχετικά με τις ελληνικές αγγλόφωνες μπάντες και θα συνεχίσουμε στο ίδιο ακριβώς πνεύμα για να ακούσουμε τους Rosebleed στο τραγούδι Cloud μέσα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο White Balloons. Οι οποίοι Rosebleed εμφανίστηκαν ζωντανά εχθές το βράδυ στο Club Barouge στο Γκάζι. Και είχατε χαρά να τους απολαύσω και ζωντανά. Απολαύστε το τραγούδι αυτό. Είναι το αγαπημένο μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Έχει διάρκεια περίπου στα 8 λεπτά, αλλά είναι ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά μπορεί να σε ταξιδέψει πάρα πάρα πολύ μακριά. Τον προορισμό τον αφήνω σε εσάς. Rosebleed λοιπόν στο τραγούδι Claude μέσα από το debut του άλμπουμ με τίτλο White Balloons. Μία από τις μπάντες που πραγματικά εγώ νιώθω περήφανος που αντιπροσωπεύουν την ελληνική αγγλόφωνη μουσική σκηνή και είναι από τις μπάντες που είναι νομίζω ηλίου φαϊνότερων ότι πολύ σύντομα θα τους δούμε να κάνουν πολύ μεγάλες εμφανίσεις δίπλα σε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Όπως αντίστοιχα είχαν άνοιξει πριν από λίγο καιρό την συναυλία του Σαντάνα εδώ πέρα στην Ελλάδα και είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να επεκτείνουν τις δουλειές τους και εκτός Ελλάδος. Για τη συνέχεια λέω να πάρουμε μια μικρή δόση από τους Film μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Persona. Θα ακούσουμε το τραγούδι Berlin, το Film, οι οποίοι Film μάλιστα θα τους φιλοξενήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή Music Update την ερχόμενη Παρασκευή. Συγκεκριμένο μήνας, αν δεν κάνω λάθος, είναι 7 Μαρτίου. Θα έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τους Rosebleed, συγγνώμη, θα έχουμε εδώ πέρα τους Film καλεσμένους εδώ στην εκπομπή Music Update στις 10 το βράδυ, σταθερά. Και θα μιλήσουμε για το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Persona, καθώς και για την περιοδία την οποία πραγματοποιούν τον τελευταίο καιρό με τίτλο Persona Tour. Ας ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Berlin. We'll be right back. Αυτή ήταν η Berlin λοιπόν στο τραγούδι, συγγνώμη, αυτή ήταν η Film στο τραγούδι Berlin μέσα από το τίτλο, μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Persona. Οι Film λοιπόν θα τους φιλοξενήσουμε την ερχόμενη Παρασκευή εδώ πέρα στο εκπομπή Music Update στο eatingroundradio.com για μια συνέντευξη εφόλησης ύλης. Θα μιλήσουμε και για το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Persona, καθώς και για το Persona Tour το οποίο τρέχουν τα παιδιά αυτή την περίοδο. Να στείλω καλησπέρα στα παιδιά στο Ιντερνετ Καφέ εκεί πέρα στην Λάρισα τα οποία μας ακούνε. Εκεί πέρα ο φίλος ο Βασίλης έχει κάνει και την σύνδεση λοιπόν με τον ήχο του καταστήματος εκεί πέρα του Net Cafe και μας ακούτε εκεί λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους από εδώ από το indiegroundradio.com. Καλησπέρα σε όλους σας εκεί έξω από όπου και αν μας ακούτε, Ελλάδα είτε εξωτερικό, βλέπω εδώ πέρα διάφορα σημεάκια και εκτός Ελλάδος και με χαροποιούν ιδιαίτερα αυτά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Film που ακούσαμε πριν λίγο στο Berlin. Μένουμε πάλι στην εγχώρια μουσική, αγγλόφωνη μουσική σκηνή και θα ακούσουμε τους Raining Pleasures, το τραγούδι Dedication. Ήταν λοιπόν η Raining Pleasure στο τραγούδι Dedication, μουσική που υπογράφει ο Μάνος Χατζηδάκης μέσα από το album Reflections, όπου περιλαμβάνει τις μουσικές που έχει γράψει ο άγνωστος Μάνος Χατζηδάκης και έτσι με την εκδοχή, ακούγοντας την εκδοχή των Raining Pleasure. Λίγο νωρίτερα σας μίλησα για τον Λόλεκ, ο οποίος θα εμφανιστεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου στις 10.30 το βράδυ στην κεντρική σκηνή στο Σταυρό του Νότου, ο οποίος Σταυρός του Νότου βρίσκεται στην Φρατζή και θα ρίπου 37 στο Νέο Κόσμο. Είπαμε λοιπόν ο Λόλεκ θα εμφανιστεί εκεί πέρα ζωντανά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου στα πλαίσια του Indie Rock Bands Festival, και εκεί πέρα ο Λόλεκ θα εμφανιστεί μαζί με έναν ακόμα καλλιτέχνη, ο οποίος θα κάνει το opening της συγκεκριμένης βράδιας. Θα δώσω δύο διπλές προσκλήσεις εντός ολίγου για τη συγκεκριμένη μουσική βραδιά, και θα σας δώσω έτσι μια πολύ μικρή ιδέα για το live το οποίο θα ακούσετε την ερχόμενη Τετάρτη. Θα ακούσουμε από τον Λόλεκ μέσα από το debut του άλμπουμ με τίτλο Alone το τραγούδι Have You Noticed. Oh, Lolek στο Have You Noticed μέσα από το debut album με τίτλο Alone. Ο Lolek, ο οποίος θα εμφανιστεί ζωντανά την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010 στο Σταυρό του Νότου, στην κεντρική σκηνή, Φρατζή Κιθαρίπου 35-37 στο Νέο Κόσμο. Ο Lolek λοιπόν, ο οποίος θα εμφανιστεί εκεί μαζί με τους Spectral Fire, οι οποίοι θα κάνουν την έναρξη της συγκεκριμένης βραδιάς, της συγκεκριμένης ζωντανής εμφάνισης, στην οποία είναι χορηγός επικοινωνίας ο IndieGroundRadio.com. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της συνεργασίας θα σας δώσουμε απόψε δύο διπλές προσκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να πάρετε κάποιον φίλο ή κάποια φίλη σας για να πάτε μαζί λοιπόν. Με την πρόσκληση αυτή θα έχετε δωρεάν είσοδο και ποτό και για τους δύο λοιπόν. Δίνω λοιπόν αυτή τη στιγμή δύο διπλές προσκλήσεις στους δύο πρώτους οι οποίοι θα καλέσουν εδώ πέρα στο στούντιο του IndieGroundRadio.com στο 210-3390-019, 210-3390-019. Είναι το τηλέφωνο λοιπόν, το τηλεφωνικό κέντρο του IndieGroundRadio.com. Καλέστε αμέσως τώρα και οι δύο πρώτοι θα κερδίσετε δύο διπλές από μία μάλλον, οι δύο πρώτοι θα καλέσετε από μία διπλή πρόσκληση για την ζωντανή εμφάνιση λοιπόν του Lolek την ερχόμενη Τετάρτη βράδυ 3 Μαρτίου στις 10.30 στο Σταυρό του Νότου στα πλαίσια του Indie Rock Bands Festival. Καλέστε αμέσως τώρα. Wonderful world. in this wonderful, wonderful world. What a wonderful, wonderful world. What a wonderful, wonderful world. To Intergrand Radio. But I nearly died. For what it's worth, come on, lay with me. up your eyes for what it's worth. God-shaped hole tonight for what it's worth. Ακριβώς, είσαι συντονισμένοι λοιπόν στο IndieGroundRadio.com. Περάσαμε στην δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής με τίτλο Music Update. Τα λέμε εδώ πέρα κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στο IndieGroundRadio.com. Λίγο πριν ακούσαμε τους Placebo στο For What It's Worth μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009 με τίτλο Battle for the Sun. Ακολουθούν τώρα οι Transistor στο Living μέσα από το άλμπουμ Things You Miss When You Blink. Off the dead. We're scavenging those we kill for our own benefit. Bye. say it so bluntly, but that's exactly what it is. This is the living, living off the dead. That's exactly what it is. Είδα από Δευτέρα αποδεχόμαστε τον μήνα Μάρτιο, Δευτέρα λοιπόν 1η Μαρτίου, σιγά σιγά έρχεται και η Άνοιξη, ακολουθεί μετά και το καλοκαιράκι, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει ήδη, με αρχίζει και μεγαλώνει όλο και περισσότερο και νομίζω ότι και η διάθεση είναι λίγο όσο πάει και περισσότερο καλοκαιρινή. Μία ευχάριστη μουσική είδηση, η οποία αφορά λοιπόν την περίοδο του καλοκαιριού, είναι η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής για το 2010, όπου η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και των Μουσικών επιστρέφει στο καθιερωμένο ραντεβού της με το κοινό, όπως πάντα δωρεάν και στο γνωστό σημείο, δηλαδή τους δρόμους και τις πλατείες δεκάδων πόλεων σε όλη την Ελλάδα. Περήφανα λοιπόν για τα 10 χρόνια δυναμικής ανάπτυξής της. Και αποτελώντας στη συνείδηση κοινού λοιπόν και καλλιτεχνών τη μεγαλύτερη μουσική γιορτή στη χώρα, η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής θα πλημμυρίσει τους δρόμους, ρυθμούς και νότες από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και μέσα στο site www.europeanmusicday.gr. Ακολουθούν τώρα οι Pure Essence, θα τους ακούσουμε στο τραγούδι «India». Furison στο τραγούδι India, μέσα από το debut του άλμπουμ με το οποίο μας συστήθηκαν το 1996, το άλμπουμ το οποίο το 1996 λοιπόν μας έγινε γνωστή η Pure Essence από την Βρετανία, και στη συνέχεια ακολουθούν, παραμένουμε στην Αγγλία και ακολουθούν οι Echo and the Bunnymen. Θα ακούσουμε το τραγούδι I Think I Need It Too μέσα από το τραγούδι, μέσα από το studio album The Fountain, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Think I Need It Too, Echo the Bunnymen λοιπόν, από το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 με τίτλο The Fountain. Και από τους Βρετανούς λοιπόν, Echo the Bunnymen, θα περάσουμε στους Ιρλανδούς Cranberries, όπου η είδηση λοιπόν της ημέρας είναι ότι θα εμφανιστούν ζωντανά εδώ πέρα στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούλιο. Μάλιστα το συγκρότημα αρχικά επανενώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 για κάποιες εμφανίσεις, αν και όλοι έλεγαν ότι, ότι δεν είναι επίσημα ακόμη. Το περασμένο Αύγουστο, Ντολόρες Οριόρνταν, η τραγουδίστρια λοιπόν των Cranberries, ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα θα ενώσει τις δυνάμεις του ξανά και θα ξεκινήσει μια περιοδία το Νοέμβρη στη Βόρεια Αμερική και μετά στην Ευρώπη. Τον ερχόμενο Ιούλιο θα τους έχουμε εδώ πέρα στην Αθήνα για μια ζωντανή εμφάνιση, συγκεκριμένα στο Θέατρο Βράχων, Και γι' αυτό θα πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή ιδέα για το συγκεκριμένο live. Θα ακούσουμε τους Cranberries, το τραγούδι Promises, μέσα από το album Bury the Hatchet, το οποίο κυκλοφόρησε το 1999. Cranberries λοιπόν, στο Promises. Thank you. με τους Cranberries και στο Promises πήγαμε πίσω στο 1999 μέσω από το άλμπουμ τους με τίτλο Bury the Hatchet. Τους Cranberries λοιπόν που όπως είπαμε η είδηση της ημέρας λοιπόν είναι ότι θα τους απολαύσουμε ζωντανά τον ερχόμενο Ιούλιο, συγκεκριμένα Τετάρτη 14 Ιουλίου στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, στα πλαίσια της καλοκαιρινής τους περιοδίας, η οποία θα ξεκινήσει από 1η Μαρτίου κιόλας από την Λίλ της Γαλλίας. Για τη συνέχεια θα περάσουμε σε μια άλλη μπάντα, σε ένα άλλο group το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ και θα θέλαμε σύντομα να το απολαύσουμε και αυτό ζωντανά. Αναφέρομαι λοιπόν στους Καλέξκο, οι οποίοι μας χάρισαν την περασμένη χρονιά ένα live album με ζωντανές ηχογραφήσεις, μέσα από το οποίο θα ακούσουμε να διασκευάζουν το Alone Again Or των θρυλικών Love. Ήταν η Καλέξικο λοιπόν στο Alone Again Or των θρυλικών Love, πολύ αγαπημένο τραγούδι, πολύ αγαπημένη διασκευή και μου αρέσει πάρα πολύ και η εκτέλεση ζωντανή μέσα από το συγκεκριμένο άλμπουμ το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 με αρκετές ζωντανές εμφανίσεις, ζωντανές ηχογραφήσεις των Καλέξικο. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Joanna Drago στο Rise Up, τη Joanna Drago την οποία είχαμε καλέσει και στο παρελθόν εδώ πέρα στο IndieGroundRadio.com για ζωντανή συνέντευξη. Η Joanna Drago λοιπόν θα εμφανίζεται το Μάρτιο μαζί με την Μάρο Μαρκέλου, ξεκινώντας από την ερχόμενη Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010. Ακολουθούν και άλλες 4 προγραμματισμένες εμφανίσεις λοιπόν στο Κούκου, το οποίο βρίσκεται στο Γκάζι. Θα πάρουμε λοιπόν μια ιδέα από την Joanna Drago. Θα ακούσουμε το Rises Up μέσα από το ντεμπούτο της άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο «Κάποιες ώρες γεννιούνται τα όνειρα». Μουσική Jordan Trick λοιπόν στο Rises Up, ενώ ακολουθούν τώρα οι The La Shadow Puppets, το project το οποίο αποτελείται από τον Alex Turner, τον Arctic Monkeys και τον Miles Kane από τους The Rascals. Θα ακούσουμε λοιπόν το My Mistakes Were Made For You. Filthiest of mine. She was bitten on her birthday, and now facing the crowd, she's numb. And I suspect that now forever the shame she came to escape is forgotten. And it's a lot to ask her not to stay. Give her less than everything around your crooked conscience, she will whine. Cause we're just following the flock round and in between, before we're smashed to smithereens like they were, and we scramble from the blade. Spit them out around your cooking conscience, she will whine. And it's a lot to ask her not to stay and give her less than everything. Innocence and arrogance entwined. Και από τη Βρετανία και τους The La Shadow Puppets ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε, να κάνουμε ένα ταξιδάκι προς το Βέλγιο για να ακούσουμε τους αγαπημένους μας Case Choice να μας τραγουδάνε ζωντανά το τραγούδι Wake. Went unheard, all of those harsh thoughts, so unkind, cause I wanted you. Now I sit here, I'm all alone. Here sits a bloody mess, tears fly home. A circle of angels deep in war, cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am. Last home. If I open my heart, there'd be no space for air, 'cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. Ήταν λοιπόν η Case Choice, το τραγούδι Week, το οποίο μπορούμε να το βρούμε μέσα στο single με τίτλο Everything For Free, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τον Damien Rice να μας τραγουδάει το τραγούδι All Dressed Up, ένα bonus track το οποίο μπορούμε να το βρούμε μέσα στο debut, μέσα στο πρώτο του album, solo album, με τίτλο O, και θα ακούσουμε λοιπόν το All Dressed Up. Σταματήστε ό,τι άλλο κάνετε αυτή τη στιγμή και αφιερώστε 5 λεπτά σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και απολαύστε το. Pack my suit in a bag. All dressed up for Prague. All dressed up with you. All dressed up for him too. Prepare myself for it. Before I even open up my door, before I even look out, I'm pissing all of my bullets about. Up in Prague, more wrapped up in you, prepare myself for a war. And I don't know what I'm doing this fall, trying to let it all go. How can I when you still don't know? Αυτό ήταν λοιπόν για απόψε. Τέλος λοιπόν για την απόψινή εκπομπή. Ήδη κοντεύουμε στα μεσάνυχτα, 12 ώρα το βράδυ λοιπόν, βράδυ Παρασκευής. Ήταν ο Αποστόλης Παπαλεξίου μέχρι τώρα. Σας κάθισε συντροφιά από τις 10 μέχρι και τώρα μέχρι και τις 12. Ήταν η εκπομπή Music Update. Ανανερώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μου θα είναι και η Film για μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη εφόλης της ύλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την παρέα που ήσασταν εδώ πέρα μαζί μου λοιπόν και απόψε βράδυ Παρασκευής στο Music Update 10 με 12 με τον Αποστόλη Παπαλεξίου. Εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Για το κλείσιμο σας έχω τον Bob Dylan στο τραγούδι Forever Young, μια ευχή που νομίζω ότι όλοι κάνουμε σε καθημερινή βάση και πάντοτε θα θέλουμε να μείνουμε νέοι. Και λοιπόν εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να θυμάστε πάντα πως η ζωή είναι πολύ γενναιόδορη. Γεια χαρά! May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. Thank you. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the light surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay. Forever young. Forever young. Forever young. May you stay. Forever. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay. Into Intergrand Radio.